see 'em, witch. Wow. Fräulein! ادري داخي بالا خواتان لقال هموتان هموتان. لجهانك طاو جوازة چه؟ بلا شقا مكاني باريس برا لخلقه كيزور. جماری خلچی هجار زیای کردوها و دیارا به هوی باری خرابی آبوریانوا خلچی لهمو فرانسا و رویان کردو تا پاریس. بمزوانا گینا مالا تازه کمان جاوازه لوشنی که آخر جار لی مینوا؟ ام جاریانه موه جیانه چی همینی بردوامم هبه اواتا لقاتی چوارم. بدلتا هرکیز بخیال من احال جوری که هنده چوام بشی گورم خطو کوزیتا خاتو نکوزیتا چاری ایو مکن تو سین آگای لپیداوستکانی ایما بی خوشحال بوم ببینی نت اتوانم یارمتید بم لئیشی مالکه ها اوه نت که خان مکم تکش دیوا ماله من کرو بوکا کم من کرو بوکا کم لپتا اکا لدستیا هیچ خوارد نک نبو بیخون روشه کن ام برزه بکری گیرتمی دوای و جورا کم بکری گرد ایتر لبه بره کود چاوم پی کود تگشتم خوش حال مبینیند خاتو احسین نه اتگه پیم بلا توسین بام بله فرمو خاتو نه لیره وره بو جورکت جورکت فرمو بله پیشتر هرگز جوری کی و جوانم نبینی و اتوانی تا چندین میل ببینی باوکا براستی اصایل شوانی که انده جوان دا بشین خوشحالم که آبا دلخوشی و بینم بلام نبه جور جیانی چی زیاده روی من هبه تکای اول لیان نچه هر چنده هنده پاری کوکراوم هیا اما به کاری بینم با آنه که پیوستیم پیتی بله منی جیرمتی تیم سپاس گوزی تا باوکا هرچند تازه هاتون با ایره اتوانیم کمیک بچمت دیره و زور باشا او داری که دیکم بالای منی پی پیوابو دیبا ام داره بکر بینیم کوزیتا لمدو اجوه دمن دو سالا براستی زور گوره بوی کوزیتا با سالی دهتو جاری کتر بینو بو ایرا او کتش بالت لسر ام درخت دیاری اکم بردوان بلا گوره بون دیکت بپروش و چاورتا بله آخر جارگاتم بو ایرا هست مگر زور بچوکم بلام زور خمبر بوم کدیکم نه احاتو بشوین ما بلام دل نیام که خوی دل نیام که خوی زور دل تنگ بوا هر وکو اوکاتی کلمی واخانی تنارتی بجیشتم هیچ باری خی نبو نیتوانی بید بشین ما سر رای اوا بردوان بیدی لوا اگردوا که روشی کت بشین ماو فانتین همیشه بیری لطو کرده و کوزی تا توی لپیش هموشتی که دانا بخوشی و بلام نمتوانی دواویستی فانتین بدی بینم تاوکو پیکو بجین تنانه نمتوانی ری پیبم با ساتی چشتو ببینه باوکا داوی لبورد نکم کوزی تا نه من زور سپاس گزاری دوم باوکا دل میام که دیکی شما من هستی هیا هندیک جار هستا کم دیکم بپنام و دیکم همیشه لباشت و سیر مکاتون پاریزه دیکی یان و هستا کم تو همیشه سیر مکی لباشت و تماشای منکید فانتین پیمانه کم لیاد ناکم برز ماریوس ازانم لشوره وی پیوست کریگه کوب کم اوا کری هفته پیشود نه اوا اتوانی با کمی که ده چهارم کهید سراجم ایشه که وریکاریم دست کوتوا که پارکم ورگرد ببورا منیش امویش تیک پیاب کم هرچون یک بگ دهانی کم کری هفته پیشون بیبا باشا ها؟ اتوه بروی؟ گشتو تا تینم هیشتی که تینم نمه ماو بفروشم بلام ایشه که دز نکوت بو وگوار جر؟ با بلام امویت خون با تاقه کرنوکان اماده بکم بویا نتوانم هم روشه ایش بکم شوینه که تر ازانید که کره کارکانی کم تر بید؟ شوینه که هیا که ایزانم براست؟ تکه پیشانم با لک شویه ای او شویه نه لا هین گرنگ نیه بلامو تنها هر سقفی که به بسر سر موا ایتر بس ما سقفی که بسر سر تو ریک شویه نکی بو جوره چی کلاوه یکا آخر جار که بینیم کم یک باشتر بو بلامو سیر نبید اگر دزلم شوی نها گرید نه باش دیارا دنیام لرک رکاری زور کما هی باسه لیکی جورا کم کن هی چاورم که کری امان دوی جوره که دو فرانگا چی؟ تنها دو فرانگ با من یک؟ براست؟ ات پیوست که درو لگل کم بمبورا بلام نا کرده و نهرزان بید نا با جوره کیو ها کرد بم نرخه اتوانم کمی کرب کمو وکاتی شما بای خوین نوا هی وامکا ام جوره ببی اگردانا او خریک زستانید چون اتوانی بم جوره تپرینید هرچند داته به دسی پیو بگرید بلام ام جوره لگل واشاوا باشا هین باشا به نسبت به نوازور خوشحالم که کرنیشین یکم دوزیوا بلام به هر جور اگلیت بروانم تو لکوری پیوی که دولمه نچی ازانم ایوانی کورا بخصا ناکی بگمان نخیر خوم اگلیه کردو توا لمو دولجا چاو دیدی توی عبم ها؟ براستی امرو سرده بلام تنها پیویست خون را گریم تاکو تایی دقیق کردنو کن باوکا لسر امکی خون ماشی میتر پاشان روش اگو پیاو ادوزمو کشانی توی رزگار کردو پداشتی او چاکی ایمو براستی نردی تو استال شوید دیارا کسیک تازه چو توشوره و واب زهنم او کوریا که تازه هاتو تا او جورا او تو لیره چیه که؟ چی؟ من او هینم هی که چو تا او جوری قاتی سروا؟ خوینکار یکا خوینکار؟ خوینکار یکی کولیجا رفتارو قصه کردنی تواولهی خاندانه کانه چیه پیالکی وهای که میوان خانه یکی زور گوری بخوای و میوان خانی وای بخوای و نبینی و ازانی اله ایوه ببه بپاریزر و دیاره هوله یا پارک و کاتوا تا بتوانه بیت خونکاری کی سرکوتو پاریزر کمی گوره بویر خوشکه چی بوا؟ باو کم بانتکا تو رب واجکا زور پیچه بوه نانی آوکا هموم کات خریکی چی بوید؟ ها؟ های با چی اونه مشغول دیارید جیانی کی تواو جواز لوی ایما با چی اما خواه خواه که ای پونی ایشه که تره اوانیا؟ رگ وایا تو من باشه ناسی باوکا تو تنیا بو انجامیانی ایشه پیسکانی خود من بانگه کهید سیری اما بکه تا کی بدم بردوام بیت؟ ام رفتار لخو بهش کم اندیو لطیه ها؟ لبرای ویک باو کم پلیانی دارش تا کتو اتوانی با خود لشه هم سرقفه ها بشی؟ اتهی لشه یا بشی؟ با جاری که یکم جلگشتی نه پاریس ها؟ نمی جاری که دی لشه پردا بشیم لم وضعیا هیچ تیکی تر نیه بایم نه درد کاته کمن کاری اگه دوزمه و وک برای که گنتانی و جام بوا ایشیم پیه کردم کاته کش پاره هم پیه هم سور کم بو تیکی هیشتم خمه نبی ای پونی با تمانیم بم جوره بردوان بم لجیان بم زوانه پاره چی زور پیه هکم براسته خوشم استکم ای چوان عزلما وره بابروین چاوریم که خوشکه راسی نمه جاری که دلشه پردکه یابجیمه و نشمه جاری تر ایواران برماوی خلکی بخوم هی خوشکه بیدنگ با خومنی جوم نوید چی؟ دکاتو نبه گلیب کهید ها بگره به هر یکم انیوه بد با جوره خیراتر توابین چی؟ من به تنها نیکم ای بید با مالکی حالا خوشکه شربه بطاطه که براسی بطان بو مامه فیری کردم چون آماده کم مامه؟ برای باو کم همیشه به دل نرمی مامالی لگل اکردم بلام کوچی بلام کوچی کرد بچه یشتم بلام دل نیامو شربه ای که مامه درستی کردو دمی که خوشی بوا بیدو اتوسین اتکه فیرم که چون درسته کریه بله، بگو من باوکا باوکا براسی، اتوانی به سرکاوری نوتری دیم دا سرکوید؟ تو سیم بیوت متوانید براس؟ دی منه کلوی زور سر انتراکیشا هسته که کودریک بیتو بسر همو پاریسا بروانید باوکا امید برومو سیریک بکم اتوانم؟ باله سپاس امانه خوش نیا خاتو کوزیتا باشا من امانه ابم و بو مالو تولیر بینرو ها ابي توش بي لكلمات توسين او من ناتوانم بمتمنو بقدر ما سركو بكسكم كجشتي تاوي اتر خود ديگي براسي سختة هر ما وديش دا شاري باريس براسي قوري ونيا بله استیکی خوشه ریک بود جوری که تو سینو تی و هست کم کوتیک بمو با آسمانه بفرم خوش حالم تو بلی چهام با جوری که سپ که ولیم شهر گوریا تو بلی اتوانی ماسیانه ببینی شوشو توبلی بخورین توبلی گوزید لشونک بیل پاریس Why don't you just talk to them?